چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء جناہن گناہ جیم نون ہا جناح کا لفظی معنی ہوتا ہے جھکنا پر کو بھی جناح کہتے ہیں فیدر ہوتا ہے پرندوں کے پر تو گناہ کو بھی جناح اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے میلان ہوتا ہے. تو افتم ایک جماعت توئے و وفا سے اسی سے لفظ طوف طواف بھی ہے ایک چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں یعنی تین پانچ چھ نو اس طریقے سے یعنی بہت فیو نمبرز یا پھر اس سے بھی زیادہ. اسلحتہم ان کا اسلحہ سین لام ہا سے سامانے جنگ کو کہتے ہیں ویپنز. میلتم واحدہ یک بارگی حملہ کرنا میم یا لام سے میلان لفظ اسی سے ہے جھکنا جیسے کسی دشمن پہ حملہ کرتا ہے انسان تو اس میں بھی جھکتا ہے نا آگے جاتا ہے اپنی جگہ سے آگے بڑھتا ہے تو وہی چیز اس میں ہے. مترن بارش میم تھویرا ہلکی بارش جیسے بوندا باندی ہوتی ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. درب تم چلو تم دعت رابا سے دربا کا لفظی معنی ہوتا ہے مارنا. سفر کے لیے دربا کا لفظ کیوں آتا ہے کیونکہ اس میں انسان پاؤں مارتا ہے اسی طرح چلتے ہوئے بھی انسان زمین پہ پاؤں اپنا لگاتا ہے. اسی طرح آپ کہیں جا کے پڑھیں گے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کرجیے بیان کے معنوں میں تو اس میں درب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سنانے والے کے لفظ سننے والے کے کان پہ پڑتے ہیں. ایک لفظ کے تین مختلف معنی ہیں سبحان اللہ. تکسرو تکسرو تم کمی کرو قاف سواد را کسر اس کا مصدر ہے باب نصرا کمی کرنا چھوٹا کرنا اشارہ ہے اس میں نماز سے سفر کی نماز کی طرف کیونکہ اس میں نماز کم کر دی جاتی ہے عام رکعت سے. یفتینکم فتنے میں ڈالیں تم کو فا تا نون اس کا روٹ ہے باب دربا فعل مضارع واحد مذکر غائب. فتن کہتے ہیں دھات کو پگھلانا اور اس کا کھوٹ معلوم ہو جائے کھوٹ الگ ہو پیور چیز الگ ہو. اسی سے پھر لفظ فتنہ کیسے ہو گیا کہ فتنوں کے وقت میں انسان کا ایمان نکھر کے سامنے آنے لگتا ہے جو کھوٹے ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں اور جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے وقت میں نمایاں ہو جاتے ہیں. اطمانن تم اطمینان پاؤ تم توئے میم حمزہ نون یہ رباعی ہے بہت کم لفظ ایسے آتے ہیں جس میں ایک تین سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں. تو اطمینان پانا یعنی جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ آ جائے حالت خوف ختم ہو جائے یہاں یہ مراد ہے. تہینو لا تہینو فعل نہیں ہے واو ہا نون اس کا روٹ ہے نہ سستی کرو وہن سے ہے یہ. دربا باب ہے جمع مذکر حاضر. تالمون تم تکلیف اٹھاتے ہو حمزہ لام میم اس کا روٹ ہے علم اردو میں بولتے ہیں رنج و علم. جمع مذکر حاضر فعل مدارے. ترجونا تم امید رکھتے ہو را جیم واو بھی ہے اور حمزہ بھی آتا ہے رجا امید کو کہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء ایک حدیث میں آتا ہے. فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر.